Colescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Anul trecut, cele mai puține naștere în România din ultima jumătate de secol. Populația României va continua să dramatic cu 70.000 pe care naturală și încă pe 50-60.000 prin migrație externă. Avocații încep protestele în instanțe, sunt nemulțumiți că Tudorel Toader refuză să discute despre majorarea onorariilor pentru asistența din oficiu în dosare penale. Gândiți-vă ce înseamnă să abordezi, să implici, să participi într-un dosar de fond în care ai 60 de inculpați și să fii plătit cu fabuloasa sumă de 520 de lei. Replică dură a guvernatorului BNR la adresa lui Darius Vâlcov. Și apare dicta mai consilierul economic și zice, dom'le, la treabă băieți, hai, Parlament, Guvern, Banca Națională, reduceți dobânzile la jumătate, ba, ne spune și cât la cât se reduce. Să trăiască românii mai bine. Și cod galben de ninsori pentru 24 de județe și informare meteo de vreme rea pentru toată țara. La munte, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în Maramureș, vor fi mai ales ninsori și la Poviță și le va depune strat de zăpadă. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În România, anul trecut s-au născut aproape 189.000 de copii. Pentru prima dată după 1960, numărul nou-născuților a scăzut sub 200.000. În 2017 au venit pe lume 205.000 de bebeluși. Sociologii spun că este o tendință care se menține de 29 de ani. Măsurile timide de încurajare a natalității n-au ținut pasul cu rata mortalității și cu migrația, mai ales că cei care au părăsit România sunt în majoritate tineri. Vasile Ghețeu e directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române. Problema este că cu acest număr de născuți, 180-190.000, populația României va continua să scadă dramatic cu 70.000 pe care naturală și încă vreo 50-60.000 prin migrație externă. Dar, dacă privim lucrurile în perspectivă, toate evoluțiile de până acum, ele se cumulează ca efecte în viitor. Populația care aduce pe lume copii este populația feminină între 15 și 50 de ani. Este de 4 milioane acum și în anii 2040-2050 va ajunge la 3 milioane. Lucrurile sunt dramatice, dar 16 milioane 2050, populația României. Potrivit celor mai recente date statistice, în orașe vârsta medie a mamei la naștere a fost de 30 de ani, iar la sate de 27. Peste jumătate, mai exact 55% din numărul total al născuților au mame salariate, iar 37% au mame casnice. În țară, în încercarea de a stimula natalitatea, unele primării acordă ajutoare tinerilor. De exemplu, familiile din comuna Gorjeană Stejar primesc câte 1000 de lei la nașterea fiecărui bebeluș. Primarul Robert Ionuț Păiuș. Din 2015 până în 2018 aveam undeva la 187 de cetățeni decedați și 9 noi născuți. Prima mea întrebare a fost, ok, facem proiecte de milioane de euro, dar pentru cine? Că ajungem la concluzia că la un moment dat nu mai are cine să mai se folosească de toate beneficiile. Și atunci am luat hotărârea ca tinerilor necăsătoriți să le dăm suma de 500 de lei, iar celor care ulterior, după ce se căsătoresc, vor da nașterea unui copil, să îi ajutăm cu 1000 de lei. Din 2018 până în 2019 avem undeva la aproape 12 copii născuți. Tot în Gorj, autoritățile din Rovinare le acordă un stimulent de 1500 de lei tinerilor părinți la primul copil și de 1000 de lei la al doilea sau la al treilea, după cum ne-a declarat primarul Robert Dorin Filip. Se acordă doar celor care au o vechime de 5 ani cu locuința pe raza orașului Rovinari. Am considerat că această problemă a scăderii natalității și faptul că oamenii aleg să părăsească țara, să meargă peste hotare, pentru că naște s-au mai făcut, dar în alte localități și în alte țări, este o problemă delicată și am încercat să venim în sprijin, chiar dacă noi sunt sprijin foarte consistent, tinerii care locuiesc în orașul Rovinari au în momentul de față mai multe motive ca să poată să-și întemeieze o familie. Iar în comuna Timișana Ghiroda, fiecare femeie care naște primește 1000 de lei, iar familiile care decid să adopte câte 3000. În 2018 au fost 81 de nașteri la Ghiroda, spre deosebire de 2016, când au fost 66. Iar la Budapesta, premierul ungar Viktor Orban a anunțat o serie de stimulente fiscale și de creditare pentru familii ca parte a eforturilor de a stimula natalitatea. Ne spune mai multe Ioana Brustur, capitan. Premierul Viktor Orban anunță nicio taxă pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii. Acestea nu vor mai plăti taxă pe venit ca parte dintr-o strategie a guvernului de a crește rata natalității. În acest context, șeful guvernului de la Budapesta a afirmat că familiile cu mai mulți copii reprezintă o variantă preferabilă față de familiile de imigranți. În toată Europa sunt din ce în ce mai puțini copii, iar răspunsul din partea Occidentului este migrația. În loc de numere, vrem copii unguri. Pentru noi, imigrația înseamnă că ne predăm, a declarat Viktor Orban. Alte măsuri adoptate prioritate vor fi extinderea unui program de credit pentru familiile cu cel puțin 2 copii pentru a-i ajuta în cumpărarea unei case, subvenții pentru achiziționarea unui automobil și anularea impozitului pe venit pentru femeile care cresc cel puțin 4 copii. De asemenea, femeile sub 40 de ani care se căsătoresc pentru prima dată vor putea beneficia de un împrumut de 10 milioane de forinți. La al doilea copil, o treime din datorie va fi anulată, iar la nașterea celui de-al treilea copil, creditul va fi considerat rambursat. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Avocați din 14 barouri protestează astăzi nemulțumiți de onorariile pe care le primesc din oficiu. Totodată ei reclamă că Ministerul Justiției amână alocarea de fonduri pentru plata serviciilor de asistență judiciară oferită de avocați celor care vor să apeleze la instanțele internaționale. Într-o primă etapă a protestului, avocații poartă banderole albe timp de o săptămână, spune avocatul Mihnea Stoica. Remunerația minimă pleacă de la 130 de lei, iar ea poate fi redusă până la 25% din valoarea asta. Pot să vă spun că și maximul este 520 de lei. Gândiți-vă ce înseamnă să abordezi. Te implici să participi într-un dosar de fond în care ai 60 de inculpați, 40 de inculpați, care durează cu certitudine 4 ani de zile și să fii plătit cu fabuloasa sumă de 520 de lei, care comportă totuși niște factori mici de multiplicare. Ministerul Justiției și mai ales Ministerul Finanțelor bugetează catastrofal treaba asta. Avocații spun că sumele pe care le primesc pentru asistența din oficiu sunt comparabile cu cele din Republica Moldova sau Albania, cu mult, adică în urma țărilor din Uniunea Europeană, la fel și contribuția cetățenilor la sistemul de justiție. Fiecare susține sistemul de asistență judiciară cu 49 de cenți pe an, cu 2 covriși pe an. Atât contribuiți dumneavoastră sau atât contribui cu eu la sistemul de asistență judiciară. În Republica Moldova și în Azerbaijan e mai rău ca în România. În restul Uniunii Europene vorbim de o contribuție per capita de 5-6 euro în medie. Vorbim de niște valori extraordinare în țările nordice și în Regatul Unit, în jur de 30 de euro. Dacă nu vor avea câștig de cauză, avocații amenință cu boicotarea proceselor. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Măsuri suplimentare de protecție a pacienților este ceea ce se caută la această oră la Ministerul Sănătății. Acolo s-au reunit medicii experți în chirurgie plastică după scandalul provocat de falsul medic italian care a reușit să opereze în mai multe clinici private. Legislația este clară, nu orice doctor chirurg poate face chirurgie plastică. Nici stomatologii nu au pregătirea necesară pentru operații de înfrumusețare, spune Dana Jian, președinta Societății Naționale de Chirurgie Plastică. Dacă este vorba despre stomatologi, într-adevăr există o decizie a Colegiului Stomatologilor din România unde se spune foarte clar, asumată, unde se spune foarte clar că stomatologii nu au competența să execute plastic cutanate. Pentru stomatologi sau medici de alte specialități înseamnă depășirea de competență care și ea este sancționată. Dar dacă legislația este clară, acum de ce nu erau respectate? N-aș putea să vă dau un răspuns exact, tocmai de aceea ne-am întrunit pentru setul de măsuri suplimentare. Una dintre soluțiile propuse, experți din Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor și din Ministerul Educației să înceapă o campanie de informare a pacienților în legătură cu măsurile de siguranță pe care și le pot lua înainte de o operație. Una dintre măsurile concrete va fi o mai deasă și bună comunicare cu publicul. Factori responsabili, atât din Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Ministerul Învățământului și alți responsabili vor aduce la cunoștința publicului aceste lucruri. Și publicul trebuie să fie extrem de atent și circumspect și eu ca și pacient, nu e așa, mă interesez de cine practică sau cine va practica medicina pe mine și atunci sigur că dacă mă interesez la Colegiul Medicilor sau chiar și în societățile de profil, dar mai ales Colegiul Medicilor, mă voi interesa să știu care este statusul acelui om care practică medicina asupra mea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Replică dură a guvernatorului Băncii Naționale la adresa lui Darius Vâlcov. Muguri Sărescu îl acuză pe consilierul Vioricăi Dăncilă de superficialitate și de necunoașterea adevărurilor economice. Îl și ironizează, sugerându-i să dea o ordonanță de urgență pentru reducerea dobânzilor. să reducem dobânzile, ca și cum cineva să joacă cu dobânzile, ca și cum să nu sunt mărimi economice. Reduceți dobânzile că, uite, s-a făcut un studiu sociologic și românii nu trăiesc bine din cauza faptului că plătesc creditele. Și studiul sociologic, făcut de un mare sociolog, sună cam așa. S-a pus întrebarea, vreți să plătiți dobânzi de 5% sau 1%? Și toți au răspuns, vrem dobânzi de 1%. Și apare dicta mai consilierul economic și zice, dom'le, la treabă băieți, hai. Parlament, Guvern, Banca Națională, reduceți dobânzile la jumătate, ba, ne spune și cât la că se reduce. La jumătate, am hotărât eu. Să scoată încă o ordonanță, că văd că le scoate ușor, și să spună acolo să trăiască românii mai bine. Vă reamintim, aseară la Antena 3, Darius Vulcov a acuzat din nou Banca Națională că ar lua apărarea băncilor private și că nu intervine la timp când apar dezechilibre. Totodată, consilierul premierului susține că BNR nu a luat în ultimii ani cele mai bune decizii în ceea ce privește dobânda de referință. Cu Banca Națională ar trebui să ajungem la acest consens și ar fi de dorit să ajungem și cu băncile. Când inflația, spunem noi, a fost negativă, am avut deflație. De ce restul Europei, toată, băncile lor naționale, au considerat că atunci când e descăzut, trebuie să scazi? Și la noi, atunci când a fost descăzut, Banca Națională nu a scăzut, dar atunci când a fost decrescut, Banca Națională nu a intervenit. Și asta ce a făcut? A făcut ca în 2015-2014, când Banca Europeană a aruncat cu bani în piață și toate celelalte bănci naționale au redus politica lor de intervenție la 0% sau chiar la negativ, Banca noastră națională a ținut cel mai sus, la 1,75. Guvernatorul BNR spune că în prezent încrederea românilor în situația economică a țării e în scădere și că deciziile recente ale guvernului afectează grav unele companii care oricum suferă. Datorită creșterii salariului minim, creșterea costurilor, mi s-a redus marja. Au intrat deja în apropierea pierderii. Credem că această problemă, determinată pe de-o parte, nu de o lipsă totală a forței de muncă, de lipsa unei corelări între ceea ce pregătește societatea în sistemul de învățământ și ceea ce se cere, precum și de migrația forței de muncă, corelată cu competitivitatea, cu relativa stabilitatea cursului, poate să agraveze problemele. Poate în felul acesta înțelegeți de ce nu dorim să trecem la măsuri din acestea unilaterale, nici să se facă corecția prin curs, nici prin dobânzi, cel mai bine să facă prin reforme structurale. Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Cod galben de ninsori pentru 24 de județe și informare meteo de vreme rea pentru toată țara. Din această seară, de la ora 22 până miercuri noaptea la ora 2, toată zona montană se va afla sub avertizare cod galben de ninsori abundente și viscol. Meteorologul Adrian Boariu de la ANM. În intervalul menționat, în zona montană vor fi ninsori importante cantitate și se va depune stoarea consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze mai mari la altitudini de peste 1500 de metri, unde temporar rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră și va fi viscol. De asemenea, din această seară de la ora 20 până miercuri dimineață la ora 10 vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar vântul se va înteți. La munte, în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în Maramureș, vor fi mai ales ninsori și la Poviță și se va depune strat de zăpadă. În Banat, precipitațiile vor fi mixte, iar în Oltenia și Muntenia vor predomina ploile până maseara, apoi vor fi mai ales ninsori. Temporat, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze cuprinse în general între 45 și 55 de km pe oră, dar mai ales la munte, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde pe parcursul zilei de marți, rafalele vor fi în jurul la 60-70 de km pe oră. În capitală, la noapte va ploua slab, iar mâine vremea va fi închisă și se va răci. Ziua temporar va ploua, iar în cursul nopții de marți spre miercuri, ploaia se va transforma treptat în ninsoare și este posibil să se depună un strat de zăpadă de până la 5 cm. Mâine, în capitală, temperatura maximă va fi în jur de 5 grade, iar minima de minus 1 grad. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Simona Halep se declară mândră de echipa României după victoria 3-2 cu Cehia și spune că a trăit un weekend minunat. România a eliminat campioana în titră din Fed Cup și a ajuns în semifinalele competiției. Amintim, Halep și-a câștigat ambele partide la simplu, iar Irina Begu și Monica Niculescu au adus victoria în meciul decisiv de dublu, în care au învins cea mai bună pereche a lumii, Caterina Siniakova-Barbora Krejcikova. Un succes cu atât mai impresionant cu cât româncele au pierdut primul set al confruntării cu perechea cehă, campioană la Wimbledon și Roland Garros. Begu a mărturisit la final că a avut emoții foarte mari și a mulțumit galeriei care le-a făcut să se simtă ca acasă, deși s-a jucat la Ostrava. Niculescu a spus că e senzațional să bați perechea numărul 1 la ea acasă și se bucură că a făcut parte din echipa.